السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تشكو فرصة هي فوبي لمدة مشاكي كواجلي يكوي نصيح نفسي يانغو نكو نصيح طلبة العلم أمثالي. عسى الله أن ينفع بهذه النصائح لمن سمعها ووعاها وبلغها كما سمعها. تشكون له كينسيه نفسيان نكون نسيه نين دوزانغو طلاب العلم فنوانغو ها كسابو سوتي سيسي طلبة العلم بعد تنتفت علمه العلم الشرعي أمبال دنياك ديو سعادة كويتو ديو قوة نعزة كويتو نقو دينيتو ديني يا الله سبحانه وتعالى إنهتجيه واتو وكو اسمامية واتو وكو يبوكيه ديني لكي حفاظ دين الله سبحانه وتعالى يعني شيء ياكي لكي فني كازي لكي سمازة لكي ينزق ووتو إنجين. وهكذا توارث الناس أو الأجيال جيلا بعد جيل هيفني ولبوليثيان واتو علم وتكهاوى وكجهاوى وتكهاوى كزازي بعد يا كزازي واتو مرث علم كتوكو مبابوزاو كمبازاو وطوتو نواكو عرفيشا وتتواو نواجيكوزاو هيفي كيلو نبوندوكا علماء ونكوجا بنجين كوي علم نكيلو تميراث. نجمال امتم صلى الله عليه وسلم وكسما العلماء ورثة الأنبياء كسوي علم تكيو كرثيوه na haiwezekani watu wakarithi ilmu ila kwa kusoma. Lazima wapatikane wasomeshaji na wanafunzi watakaosoma. Kwa hiyo wale wasomeshaji wanawarithisha ilmu wenzao, ile ilmu walioipokea kwa wale ambao wametangulia, kisha na wao wanawarithisha wenzao, na hao wenzao watakuja kuwarithisha wengine wenzao watakaofuata. Hivi ndivyo tunavyokwenda. Sasa ikipatikana wakati hakuna wasomeshaji au hakuna wanaoipokea ilmu, basi ilmu hapo mahali hapo itakufa, itapotea, na utaingia ujinga. Na watu wakiwa katika ujinga watafanana na manasara katika ad-dalal, kwa sababu watamuabudu wasimjua au watamuabudu Allah huyo alimjua kikujahili. Na hilo na yote haya ni mambo mabaya, ni jambo baya kabisa mtu kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa jahili. Na ndio maana tukaamrishwa sisi tuwe ni ulama walezi kwenye kuwalea watu kutoka kwenye ilmu za chini ndogo mpaka ilmu kubwa. Hivi ndivyo tulivyoamrishwa na al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alipokuwa akizungumzia ilmu na suala la ikhlas katika ilmu kwa kuwa ni ibada na kuitaja fadhila ya ilmu, akasema al-ilmu la yaadiluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. Qalu kayfa dhalik? Qal an yanwi raf'a al-jahli 'an nafsi wa 'an ghayri. العلم لا يعدله شيء لكن لمن لمن صحت نيته. علم هاي وزي كلingana na kitu chochote, yani katika ibada zilizokuwa bora kabisa, ibada kubwa kabisa ni ilmu, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, kujua uluhiya ya Allah na kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, kujua rububiyya yake, kumjua yeye Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi al-ula, na kumwabudu yeye kama alivyotaka alivyoelekeza. Kwa jambo hili haliwezi kulingana na kitu chochote. Halingani na kitu chochote. Kwa sababu hakuna ibada utakayoifanya bila ya ilmu, alafu ikawa ni ibada ya sawa sawa. Inahitaji ilmu. Kwa al-ilmu la yaadiluhu shay'un. Lakini liman? Elimu hailingani na kitu chochote kwa nani? Liman sahhat niyyatuhu. Kwa yule ambaye nia yake imekuwa sahihi, imesihi nia yake. Nia yake ni nzuri katika utafutaji wake wa ilmu, ilmu ambayo yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jal. Ikawa yeye haitaki, haitafuti ila lillahi rabbil alamin. Wakamuuliza Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, kaifa dhalik? Qal أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نقول كنوية متو كوندوشة وجينغة كوني نفسياك نكو موندوشة وجينغة منجينة أسيكو ويهيان. إذا ممينا سوما نيك نمضموني نمالينغو نميني سيو مجينغة. Hapa ningetoa maelezo mengi juu ya madhara ya ujinga na namna watu wanavyotaabika katika dini yao kwa sababu ya ujinga wao, na namna watu wanavyodanganywa kwa sababu ya ujinga wao, na namna watu wanapopotezwa kwa sababu ya ujinga wao. Maelezo ni marefu katika hilo, lakini sipo ambako mimi nimekusudia. Kwa hiyo mtu anuie kuondosha ujinga kwenye nafsi yake, kwa sababu ujinga ni mzigo mbaya kabisa mtu kuubeba. Lakini pia anuie kuondosha huo ujinga kwa wengine, kwa baba yake, kwa mama yake, kwa kaka yake, kwa dada yake, kwa watoto wake, kwa mke wake, na kwa akaribu wake, jamaa zake, marafiki, ndugu na jamaa. Hiyo nia yako ni hiyo. Umetoka katika mji wako na wajua kwamba katika mji huu kuna jahali. Kwa mimi nataka kusoma nikaiondoshe jahali hii. Watu hawajui mal kitabu wala al-iman, hawajui. Nataka kuwafundisha mimi, watu hawajui tauhid, hawajui sheria ya Allah. Kwa hiyo lengo langu mimi nisome hapa niwe ni muasali katika ilmu, alafu ilmu hii niifikishe kwa wenzangu. Mtu wa aina hii akiibeba ilmu, basi al-ilmu la yaadiluhu shay'un liman sahhat niyyatuhu. قالوا كيف ذلك؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. Sasa hapa liko ndio nataka kusema maneno machache tu kama nasiha. Ikiwa hili ndio lengo letu, sisi tunakusanyika katika maakili za ilmu na maahidi za ilmu, marakizi za ilmu, kwenye vituo vya ilmu kwa ajili ya kuchukua ilmu. Sharti tujitambue kwamba sisi tuna dhima. Kuna watu wameshaamua moja kwa moja wao wanashughulikia dunia yao. Katika aswaq utawakuta huko, shawari utawakuta huko, katika mahallat, kwenye maduka na sehemu mbalimbali, kwenye mamoli, kwenye kazi mbalimbali wameandikwa kazi huko. Wao wanashughulika kwenye dunia yao, tapate riziki yake, ailee familia yake, pate luqmatul aish. Si haram, lakini wao inqata'u ila dhalik, wanachokiweza wao ni kuja msikitini wakati dhuhuri ataswali ataondoka zake. Asri ikifika atakuja msikitini ataswali ataondoka zake. Maghrib, isha, hivyo hivyo fajr. Lakini la yulqi lililmi balan wala yarfa'u lahu ra'san, hashughuliki na jambo la ilmu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhili zake akakufanya wewe si katika wale, wewe ukaamua kwa maksudi kabisa kuacha shughuli zako zote, ukawaacha ahli, ukawaacha watan, mji wako ukauacha, ukaacha shughuli zote ambazo wewe pia waweza kuzifanya kama vile wao wanavyoweza, wewe pia waweza. Lakini ukasema hapana, mimi nitakaa chini nisome al-ilmu shar'i. Sasa basi jua kwamba maamuzi uliyofanya ni maamuzi sahihi na ni maamuzi muhimu na ni bora sana, kwa sababu njia uliyoshika ndiyo njia ya muslihun, ndiyo njia ya watu wema as-salihun, ndiyo njia ya as-salafu salih. Hiyo njia ulishika. Sasa watakiwa uwe na malengo katika hili makubwa kabisa katika kutafuta ilmu, kwa maana kwamba ushatambua kwamba kule kwetu ndugu zetu wako katika jahili. Lakini katika pamoja na jahili wanaonewa watu hawa na asufia, wanaonea, wanawaletea mambo ambayo hayapo katika dini, khurafat, wanawadanganya. Sehemu nyingine labda anakuja rafidha, wanaingiza fikra zao. Ilmaniyun, wanaingiza fikra zao. Hawajui tauhid, hawajui as-sunna, hawajui chochote. Sasa kama ikiwa nia yako ni kuondosha jahili katika nafsi yako na kuwaondoshia wengine, lazima uwe na mpango maalum wa kuhakikisha haya yote yanayowakabili ndugu zako na jamaa zako na ambao pia atakukabili wewe, uwe na mpango wa kupambana nayo, lakini bila ilmu, kwa ilmu. Sasa sisi hatusomi tu kwamba hatuna mipango yote, tusomi tu hivi ovyo ovyo tu, la, tuna mipango sisi mikubwa kabisa ya kuinufaisha, kuunufaisha mujtamaa, kuhakikisha mujtamaa wetu haudanganywi, hauletewi fikra chafu na mbovu zikawapotosha kuiacha haki. Tunahakikisha kwamba hilo halifanyiki, na kama litafanyika tutapambana nalo kwa ilmu. Mambo hayo hayaondolewi kama shubuhati za khawarij, hayo hayaondolewi kwa njia ya kusema kwamba tutapigana nao. Wale huondolewa shubuhati zao zile kwa ilmu, na kama ni nguvu, basi ile tutumie na sultan, mtawala mwenye mamlaka. Sisi tutapambana nao kwa hujja, kwa ilmu. Sasa ikiwa wewe walijua hili, huwezi kuzembea kwenye kusoma, ikawa wewe ni mzembe. Kwa hiyo nitakwambia kama nia yako ni hii ya rafu aljahli an nafsika wa an ghairik, basi ni nia nzuri sana, lakini hilo haliwezi kuwa kwa mwanafunzi mvivu, kwa mwanafunzi mzembe la'ab, haliwezi kuwa. Kwani lazima uwe na jiddi na jitihad, uwe na bidii katika kusoma, uwe na jitihadi, uwe na asabr, kusubiri katika kuchukua ilmu. Si jambo sahali. Na ukijua wewe thamani ya ilmu, ukiwa uijua thamani ya ilmu, hutasikia vibaya, hutaona hasara kwamba ulikosa kitu fulani, wenzangu wamepata kitu fulani huko, wamekwenda kusomea kitu fulani, amefanikiwa. Wewe huwezi kujuta kwa nini? Kwa sababu faman ya'rifu al-matluba yahqir ma badal. Ibn al-Wardi yasema hivyo. Yule anayekijua kile anachokitafuta, basi atakidharau alichokitoa. Umetoa wakati wako, juhudi zako, mali yako, kila kitu chako kwa ajili ya ilmu. Lakini kama waijua thamani ya ilmu, hivi vyote ulivyovitoa ni vitu dhaifu kabisa, havina maana. Lau ingekuwa ilmu hapa yauzwa, kila darsa utoe shilingi 500, si kitu 500. Na baadhi ya miji iko hivyo. Utaka nini? Utaka darsa? Darsa gani? Nataka matn al-ajurumia shilingi 10,000. Nyinyi hamjui, lakini jambo lipo katika huu ulimwengu. Waulizeni watu wenye kujua. Tutakusomesha ajurumia mpaka tukimaliza ulipa 10,000. Kwanza tutalipa 5,000, mwisho utamaliza kwa installment. Kiafu kitabu gani tena? Nataka na mutammima. Mutammima 15,000. Nataka mustalahu alhadithi nisome kitabu nukhba. Nukhba shilingi 10,000. Hakuna elimu ya bure. Sawa? Kuna baadhi ya miji mambo yamefikia huko. Sasa tujalie kwamba elimu yauzwa. Lakini faman ya'rifu almatluba yahqir ma badal. Lakini leo alhamdulillah katika miji yetu hiyo haijafikia hivi, kwa sababu ukifika huko watakukimbia watu wote. Hawajui kile ile thamani ya kile kinachotafutwa. Ilikuwa katika vitu ambavyo vilikuwa viuzwe ghali kabisa ni ilmu, kutokana na thamani yake. Lakini kwa sababu ya ujinga wa watu wa kutokuijua ilmu, ukiekea kuuza hutampata mtu. Watu lazima wale hivyo wapewa bure tu, lazima waangalie, watakukimbia wakati wote. Hawaji na elimu bure. Tena umpe elimu alafu umlishe bure kabisa, la sipo haji. Sasa tukishapata neema kama hiyo, tuitumie kwa kheri, tumshukuru Allah juu yake. Kabla haijatuondokea, tusomeni sana, kwa sababu sufia, rafidha, khawarij, ilmaniyun, wote hao yatarabasuna bina dawair, na wote wao wanaangalia furas, vipi watawaingizia watu fikra zao mbaya. Sasa lazima upatikane khumatu din, watu wa kuihami hii dini. Ni nani kama sio tulabu ilmi shari'i, ala khuta salafi salih, ala manhaji salafi salih? Ni nani kama sio wao? Kwani lazima tujipange katika jambo hili, tusomeni sana kwa bidii. Ukiwekewa sehemu ya mahfudhati kwamba utahifadhi hapa mpaka hifadhi, jitahidi kufahamu, uliza, qayyid kile unachokisoma, jitahidi weka mpango mkubwa kabisa wa ilmu ili uipate ilmu. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل. سيقولكم بها علم يبارك لكونا كنا بن تيمية كنا ناني كنا بن بازي بازي. علم لميراث كلا ونفوذ بجانية، وإذن يا الله سبحانه وتعالى لنياك وكوان جيمة نموياك وكوان قابلية كبكي لعلم، بس علم تيباتا بإذن الله. ويمين نصح زانق ونهيز تشكوين علم، نولا تستفت علم كسابك تفت شرف يا دنيا نما أغراض ذاك دنيا نكو أجيل يكون دوشا وجينجا كوني نفسي زيتو تكوان دوشين دوغو زيتو tukawasomeshe ilmu, tukawasomeshe Qur'an, tukawasomeshe as-sunna, tukawasomeshe tauhid, wajue sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasawe zidi katika ilmu, zidi katika ilmu, katika ilmu, kuwaondoshe shubuhat na kuwaweke katika njia sawa sawa. Hili ndilo ambalo nimekusudia kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi nyote. Kwetu sisembee kwenye kusoma au kaona umepata tabu fulani, ah sasa mimi nataabika katika nini, nitaabiki washa niende zangu, si maamuzi sahihi. Au kwenye kusoma upo lakini mara uko huku mara uko kule, si maamuzi sahihi. Amua jambo moja tu, kusoma. Kwa hiyo ile faragha alqalbi lililm, moyo wako kuweka faragha, atafarughu lililm, mtu kuweka faragha moyo kwa ajili ya ilmu, ukaondosha mawazo mbalimbali na shawagili za kidunia, ukajikata kabisa na mawasiliano na watu, ukawa wewe umerakizi katika ilmu tu, ndio sawa. Hasa kwa mtu wa talibul ilmi almubtadi, achana na mambo ya watu. Wakati ijaza ukifika utakwenda kuona jamaa zako, lakini sasa hivi wewe rakizi kwenye ilmu. Sasa kuna mambo mengi kuhusu talabul ilmi, ili muhusu talibu ilmu, adabu zamana, nathani haya mnasomeshwa, namna kutangamana baina yenu, wanafunzi kwa wanafunzi, namna kutaamal na shekhi wenu, au mashekhi zenu na walimu wenu, namna kutaamal na vitabu, na mingine kama hayo. Haya ni marefu sana, lakini mimi nilikuwa nukta yangu ni hii tu. Sisi lazima tujue, tunatafuta ilmu kwa ajili gani. Leo, makanisa, yani manasara kwa ujumla, wao na mipango yao kwa watu wao. Mustashriqun, yani ilmaniyun, wana watu wao. Sawa. Kadhalika kila tayar na kila madhhab na kila watu wenye fikra, wana watu wao wanaowapanga kwa ajili ya kueneza fikra zao. Ni nani ataeneza mpango huu na fikra hii? Maana si fikra hii, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hao wote mipango yao ni kuitoa hii dini ya Allah na sheria ya Allah isiwepo tena, ni kufuta Uislamu. Na kuna baadhi ya miji Uislamu umefutwa kabisa. Sisi tunasoma katika tarehe kwamba Uislamu ulikuwa katika kimma katika nchi ya Andalus, Spain, uko tena Uislamu ulifutwa kabisa kwa upanga na kwa fikra, ukaonewa kabisa kama vile hukuwepo. Kumbe kulipita ulama ambao nafa'u al-islamu wal-muslimin wa ghayra al-muslimin, hata manasara na mayahudi wamenufaika na hao maulama, na wakautia nuru ulimwengu kwa ilmu. Lakini wao hawakujali, kwa sababu la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, wakawaua wakavunja kila kitu wakaharibu wakaasisi yao ya kumuasi Allah na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuyabadilisha mambo akaondosha. Sasa wako wapi humatud din? Ukiwa wewe hutaki, atakuja mwingine, wa intatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mimi hizi ndio nasaha zangu kwenu. Nitaishia hapa, lakini nimeambiwa kalima dakika 5 mpaka 20, basi alhamdulillah nimevuka hapo zaidi ya dakika 20. Kina saha zangu mimi kwangu mimi na kwenu ni hizi. Sisi tuipiganie hii dini kwa ilmu. Mnisikie jamaa? yani tuweke azma kila mara tujadidi nia zetu kuhusu ilmu, tupambane, tusome, tuhifadhi, tufahamu. Kitu kikubwa kabisa kwa una maarifa na fahamu katika ilmu, uwe na ghera na jambo la ilmu, usirudi nyuma. Na pengine Allah subhanahu wa ta'ala akanufaisha kupitia nyinyi au baadhi yenu, umma ukanufaika katika sehemu hizo mlizotoka na nje ya hapo. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك جزاكم الله خيرا